إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيغي ديلو سي وات تي توفيق بروم بي عز وجل تي سونو درس توحيد تي سون تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني بلغي نيغي بون نيغي تي بونتو توكل موي واكيرلو. غيسون ناني توكل لا موي تيكي اك اي فيرنديم فيرنده ياغا خامني داي واني ني واكيرلو جامو يالا لا. كون دال دي ناي لير ني واكيرلو موم ci sunu borom kep lañ koy def ba ci sax baat bi ci bopam kenn du wax mbindef ne ko wakirlu na ci yow nan man de ma ngi wakirlu ci diw dedet ndax wakirlu mom lepp rek sunu borom moko mom jaamu yalla ay xol la mom melul comme yenen xetu jaamu yi nga xamni turwa turwa ci turwa da nga gis ne amna ci lo xamni jaamu yalla la waye amna ci lo xamni menes naka def digeunte mindeef ak bindeef ba pare turwa des ci ba legi comme lu melni ñaan masalan xam nga dafa am lu ñuy wax du'aul ibada ak du'aul mas'ala ñaanu laaj ak ñaanu jaamu xam nga ni ñaanu jaamu sunu borom kep lañ koy defal waye ñaanu laaj amna ci lo xamni dagan na digeunte mindeef ak moromu mindeefam xam nga ci mel nonu sax donte mom bokale nit munu ci am ben lay xam nga doomu adam mom dafa meuna lay est ce ko dafa meun ci dal nga ko donc nit meun na ne ah dama jaawale du'aul mas'ala ak du'aul ibada wala du'aul mas'ala ci bopam ba ca sunu borom mom ak ba nga xamni dagan na digeunte mindeef ak moromu mindeefam la jaawale xam nga nit meun na jema lay di wax lolou waye tawakkul nak mom tawakkul amul lenn lo xamni nit am nako ca du la bat ba eumb du turwa lepp sunu borom moko mom motax nga gis wakirlu jaamu yalla bu mag la bokku ci jaamu yalla yi nga xamni jaamu yalla yi biir la jaamu yalla yi xol la jaamu yalla bu reey la bu for bu mag mom wakirlu bu ko defé kon lolu ñu bayiko xel bu baaxa baaxa baax borom téré bi nak gannaaw lolu mu daadi jall ci tombu bu am solo munew min sifatil mu'minin ma dhakarahu Allahu ta'ala bi qawlihi إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون من فوفو بوكنا تي ملوكان وي گمي ليغا خامني سونو بوروم جل وعلا واخناكو تي تيرم بي من إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وي گم يدال نوي نيغا خامني سونو تودي بوروم بي تبارك وتعالى سين خول يي دال دي ييڠو مودادي جور سي سين بير خول ليغا خامنتيني ني موم موي الخشيه موي اكوك راغال والإنابة اكوك ديل الخشيه خيت لا بو بوكو سي خيتو راغال يي waye nak bu particulier la ndax mom da fay am lu muy lambo day lambo xam inshallah dinañ ci ñew ci kanam ci buntam momit amna buntu inshallah al khashya ragal la mais ragal bu particulier la bokul ak khawf dedet amna luko wutelek al khawf gis nga magok mune kon way gem yi ñoy ñi nga xamni suñu tuddé yalla rek lolé day yëngu ci seen bir xol moy façon ragal bobu ak delu ba nga xamni mom la xol di delu ci borom muy al inaba ruju'ul qalbi ila Allah jalla wa ala muy ben ñaarel ba mune wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana su len jangale ayay borom bi tabaarak wa ta'ala lolu dolli len ngeum sen ngeum dolle ko kon ci jang li nga xamne moy alquran sen ngeum da ci yokke sen ngeum def ci dolle ko di yek gis nga alquran jumtu way la bo xamanteni ni jambi bu fekkenteni dafa bëgg une élévation spirituelle bu ko jëfëndikowé sunu borom daf koy may élévation spirituelle may ko élévation physique waaw toute forme d'élévation bép xétu yëkëtiku sunu borom mo taqrir loolu laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala ta'qilun sunu borom ne waccé nañ ci yeen téré bo xamni fihi dhikrukum ay rif'atukum senu yëkëtiku ci la nek yëkëtiku seen digënté ak seen borom yëkëtiku ci jaamu yalla gis nga yëkëtiku bi nga xamni ruh bi daf koy yëkëtiku xol bi yëkëtiku gis nga jaamu yalla ya jikko yi yëkëtiku nek jikko yu kaay jikko yu mag c'est pas pour rien sunu borom jalla wa ala tag yonent bi alayhi salatu wa salam ne ko wa innaka la ala khuluqin azim gis nga ne ko yow borom jikko nga bu mag bu reey ya aisha biñ ko laaje lan mo nekkon jikko yonent bi lan la jikko won mune kana khuluquhu alquran alquran la jikko won kon gis nga yonent alayhi salatu wa salam digante mak alquran gis nga elevation bobu donc su fekente ne beug nga elevation ak ko yeketiku deugmalal ci alquran ya deugmalal ci alquran kon mu ne alquran mi ngi nonu suñ len ko jangale sen ngeum yok mu ne nak wa ala rabbihim yatawakkalun te ñom kat fa sen borom lañuy wakirlu manam ci sen borom mom dong lañuy wakirlu kon gis nga melokanu julli ni ni ñu mel nek ño xamanteni ni suñu tuddé borom bi tabaarak wa ta'ala rek du len bayyi indifférent dedet sen xol yi day yëngu lolu c'est automatique ci yi nga xamanteni ni ñom ñoy way gëm yi moy ñi nga xamni sen digënté ak sen borom amna lu fa né amna lu fa nek dang koy gis parce que ci dundinu aduna bi bo xolaan buñ la daan won concert yi nga xamanteni ni yenn waykat yi surtout waykat yoy nga xamni gaay jël nañ leen pomper leen forcer leen nit ñi manam force psychologique lay wax quoi parce que suñ ñëwé jël yi bax ñu neub la ko jël alquran neub la ko am lu ak lum la jégé do ci mëna jëriñu fiñ toll ni am na ño xamni tay bo leen lajoon alquran ñaata sar mo ci nek xamuñu ko gis nga mais bo len lajone way kat be nek ci Allemagne wala way kat be nek ci États-Unis ñaata single la genn ñu wax la ko football kat ba le nek Portugal wala football kat ba le nek Argentine bo len lajone ñaata bit la duggal ñu wax la ko ñaata Champions League la gagné ñu wax la ko te mënu ñu la wax ñaata sar mo nek ci Alcorane parce que chaque jour ñi ngi len di étaler di len exposer lu jëm ci walu football lu jëm ci bir yoy ñi ngi len koy won chaque jour gis nga di jox lolu importance mais chaque jour aussi ñu leen di gëna soril alquran di leen ko neub té pourtant koñ bi mu dëkk daara alquran ma nga fa wala kër gi mu nekk sax kamilo alquran ma nga fa mais musul jël temps am pour jema xol xaarama jema xol sar yi fu mu yam ma jema konté ñaata sar la gis nga encore Allahul musta'an kon gis nga julit ñi deug la sunu borom di wax fi bayil xel bu baax nak ci bir aya bi wa ala rabbihim yatawakkalun wakirlu gi nga xamni dañ koy wakkelu ci sen borom mom dong lolu bayiko xel bu baax bolek yenen critère ye jitu won gis nga ko moy lan reaction bi sen xol di def buñ tuddé yalla gis nga reaction bi sen xol di def suñ tuddé yalla rek sen xol day def reaction mu wuté nak ñi nga xamanteni wallahul musta'an sen xol yi dafa muuru amna ño xamni nak tollu nañ ci muuru fo xamanteni ni dañoo sori de wallahul musta'an amna ci ño xamanteni sen xol tollu na ci muuru ak lendem ak ñuul ak xat ak deppu ak sobewu ak tilim ci fo xamanteni ni buñ tuddé yalla ñu mer découragé iska sunu borom ne wa idha dhukira Allahu wahdahu ishma'azzat qulubu alladhina la yu'minuna bil akhirah wa idha dhukira alladhina min dunihi idha hum yastabshirun qol al fofu sunu borom xam nga mu'minuna yinyom wajilat qulubuhum lañ am gis nga way gem yi sen xol yi lan day def reaction bu positive manam crainte d'Allah bobu moy khashiya bobu ak inaba bobu nga xamanteni ni aha mom moy produire sen bir xol moy reaction wu julit gis nga ko innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum waye bu fekke ñi gëmul al-akhira nak ñi nga xamni ñom japp nañ ni lepp fi la xam nga am ci ño xamni dañoo japp ne al-akhira mom amul lolu ay wax la rek mago waxuma sax atay de mais ño xamni dañuy yëngu ci domaine diina ci di wax ci walu gëm gëm walu diina nan lepp fi ci aduna la gis nga am na xamni waxuñu ko waye non lañ concevoir mbir mi concept bobu lañ am gis nga concept bobu lañ am amna ño xamanteni ni japp nañ ni diina resultatum fi la japp nañ ni buñu gisé ñu am dara dañ nan liñ jaamu yalla motax ñu am ko ak bi démé nonu gis nga alors que sunu borom dafa am bes bu mu jaglél fay bo xamni mom lay fay li nga doon def fi gis nga angok ko moy yow mu diin yowmul din yowmul hisab kon benen groupe bi sunu borom ne ñoñe nga xamni suñu tuddé yalla mom dong suñu tuddé yalla mom dong ngir yalla dal buñ ko tuddé yalla néna ha ha ka len jang seen digënté ak seen borom mu ne bu ko défé ga gis seen xol yi di crispé wu waaw xol yi wañaaru di détourné wu Allahu musta'an gis nga mune wa idha dhukira alladhina min dunihi idha hum yastabshirun waye nak buñ tuddé ñeneen ñi nga xamni duñ yalla nak mom ah gaay contane gis ñu nan eskay commencé fétas commencé tatchu bu ñé diw way kat nangam nga gis ñu commencé tatchu eska wajoji kay nangam nangam nangam té légui lañ fi wax yalla néna ken yëngul gis nga motax gis nga yow ci sa bop mën nga xaymal sa bop fi la yalla tollu xol leen ci nit ñi ak société bi yeen di gis par exemple ci conférence ak yoy ba ci émission yi ñu leen di exposer ñun tuddé ko émission diina ñu ñew wo ko xamni day wax ci yalla wala mu wax ci yonante bi ben réaction du am gis nga am ma ngok mais buñ né diw tay nak ci diw lañuy wax buñ commencé diw les ku nek di jema forcer di tour rong lañ quoi ñu né dañoo alo ñi ñi ngi alo jema tour rong lañ légui lañ fi wax yalla néna yonent bi néna deful ci yow ben réaction légui lañ fi jang alcorane kon limuy tekki moy yalla amul ci soxol cieur yonent bi amul ci soxol cieur alcorane mi amul ci soxol cieur yow dal diw nga amal affaire même boko waxul sax yow lol ngay dundu parce que ñu bari wallahul musta'an ñi ngi ci piège bi ñu bari ñi ngi ci piège bi tudde yalla amul ben réaction mais wa idha zukira alladhina min dunihi idha hum yastabshirun kontan bay joy gis nga dig nan ma ci def li ina joxe na nangam ke wote na joxe na nangam defena ko ci nangam lutax buñ ko waxe ci yalla du gen ko joxe donc yow yalla fofu la tollu est ce que gis nga ça veut dire ñun suñu société tay dañu nekk ci benn société bo xamanteni ni amna luñuy amna yo xamni ñu koy ñor ñoral diko dundal suñu biir c'est très grave non seulement côté diine baxu ci mais ci biir société bi côté social baxul ñen ñi sax ñi koy wax nga dégg ñuy cibler né la amna yenn émission yo xamni ni ñi exposer mbir mi ci askan wi du jur lu bax mais ñun dañu toll ñun suñu société tay du société wu manam di fagaru mu am ay mak yo xamni dañu leen di tuddé ay magu waxon nako non ñun suñu société ay magu xamon nako lañ ñi bayyi ba nek devant les faits accomplis ñu doga réagir té lolu ñun du suñu aada lolu c'est occidental occidentaux yu ñoo am méthode ak ay loi yo xamanteni dañuy bayyi nit ki rek ba mu nek devant les faits accomplis ñu doga ñew dala waaw fi fote nga fi def nga fote fi jégg nga fi jalga nga tim fi gis nga mais boudé islam dalay enseigner da ngay ñëw né assalamu alaykum islam né iqra enseigner la xamal la jangal la né la li waroko def li waroko defol ba yow bo ci tabbi sax da nga sentir ah ma ngi enfreindre loi islamique mais fi xola par exemple xola dama lay jox misal bu ndaw rek xola loi yiñ tek fi yow lo ci xam yow par exemple tay ñi am jafé jafé ak justice misal da ngay gis ñu ci bari duñ xam ñom sen droit ak sen ak sen yelef dañu ñew rek tok mën na am sax ñu ngi salfañé sen ak sen yelef mais duñ ci xam dara ñu la signé nga signé wala gis ko xamni dekk na sama droit la te fekk sa le contraire fofu du droit est ce que gis nga dinga sun société ni mbindo dañ lay bayyi dal ba nga ne sarax ci pax mi ñu ne la wa dugg nga ci pax kay dal di lay monété yobbu is go fofu nak kassalika bokko na ci point yi nga xamni ci lay jame gaay yi nga xamni dañu tuddé seen bop ay activistes ñu ne ay patriotes lañ dañu gëm seen réew yeen seen gënt gi ngeen gëm seen réew moy ngeen dem ci ay live taxaw di yuxu fi di plané di jam ñi di xaram ñe di xawi ñe ok d'accord légui pourtant ñom ñoñu di tuddé seen bop ay panafricaniste ay chemiste ay activiste ay patriotiste ñoñu tististe yu bari yoyu ñaata ño ci def université ci ñom ñaata ño def droit ci ñom aka bari pourtant ñom bu fekké né nañ ay patriote lañ dañoo gëm seen réew dañoo bëgg seen réew dox xam nañ ni réew du dox ci luddul xam xam sans xam xam réew du dox ciono yoy ñu def di sagafé di yuxu fé di xaské nek ci réseaux sociaux yi temps bobu ñuy perte fofu di jema divil ke nan ké sacc na 2 milliards ak yu ken xamul ké bu saccé 2 milliards yow bo ñëw wax mako man dama di institution bo xamni warna mëna def enquête ba lijeenti 2 milliards yi ñu ko saccé ñu ko génné ñu ko dugalé dédé donc man mi nga xamni may askan bi tay yow da nga warona xol lan nga mo meuna apporter yow def nga droit yaangi ci soi-disant ben lutte nga ne da ngay lutter da ngay réformer da ngay révolutionner mais yeen créé wulen formé wulen ci ay groupe ngeen wacc ci bir askan bi ngeen xol li nga xamanteni ni mom la askan bi soxla ñu xam sen droit askan bi soxla na xam droit ha du questioner ku jangul français rek do meuna li dara jangul olof mi ngi fi ngeen jël li nga xamanteni ni moy li loi wax ci yellefu askan wi ak yu deme nonu ngeen rédiger ko en wolof en polar en toute couleur wacc ci sur le terrain ñeu waxtan ci ak nit ñi dem ci chef de quartier chef de village yeek yu deme nonu gis nga pour manam sensibiliser nit ñi xamal leen li nga xamni moy seen ak ak seen yellef bu ben problème ke tene jonn li moy li ngi ci am ak ni la wara deme dina wara jaar nit ki nek am manam am information nek conscience lool mais lool liguey bu énorme la liguey bu colossal la liguey bu roy la mo gën tok ci réseaux sociaux yi di yuxo ko xulo nan patriotisme révolution nangam nangam révolution bo xamni sa kaw fauteuil nga tok yaangi sa zone de confort mais sortez de vos zones de confort mais ni def développement personnel lool la bo bëgg réussir dans la vie mais il faut que tu sors de ton zone de confort ah bay len live ngeen wacc sur le terrain waxu ñu ngeen di wacc di jox nit ñi ay ñetti biscuit diko caméra di woné né waaw gis nga ñun les patriotes gis nga dañu waccion sé lené may nañ ké ñetti ordre sawel may nañ ké ñetti biscuit jox non la population n'a pas besoin de ñetti biscuit la population a besoin de savoir xam xam lañ soxla la science c'est de ce ce dont on a besoin mais pas de ñetti biscuit ñetti ordre sawel dayis ni taxaw nan dañuy xamuñu sax foy jaar pour lutter ha ñew leen ngeen instruire la population faites des sacrifices tioné yi ngeen di def bu ngeen waré def meeting gis nga ni ngeen di défé pour dajalé nit ñi ñew tatchu leen mais qu'est-ce que vous avez en retour à donner aux gens les politiciens yeen lan ngeen jox nit ñi bu ngeen soxla nit ñi ngeen wo leen défal leen piège 110 piège musique bi quoi piège musique musique 110 t-shirt wone gaay buñu duggé ci ñett biyes yoy ñew taaw da commencé léna tatchu la hawla wala quwwata illa billah dafa min mi ngi ki ñu taxaw fofu inshallah ñaan borom bi tabaaraku ta'ala mu defal ñu tawfiq nelaw gi dafa metti de ñi japp ni ñoy yew ñoy nelaw surtout les intellectuels ñoo fi da ka nelaw pour ñom ñoy yew wallahul musta'an ilayhi tuklan wala hawla wala quwwata illa billah